राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2054 2 जून 1997 को गीता भवन स्वर्ग आश्रम में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम प्रकृति को दे दे परमात्मा अगर परमात्मा को दे दे कल्याण हो जाए। परमात्मा का अंश और अलग मान लिया प्रकृति का अंश को अपना मान लिया ये गलत गड़बड़ी हुई है। ये बंधन है और बंधन है। जब अंश प्रकृति का प्रकृति दे दो तो वो संसार को दे दे तब दिया कर्मी हो और प्रकृति को प्रकृति दे दे तो ज्ञानी हो। आप अलग हो जाए ज्ञान योग हो गया और अपने को परमात्मा को सौंप दे पूरा का पूरा तो भक्ति योग हो गया। भक्ति योग में भगवान और भगवान की प्रकृति है उसमें एक भगवान को दे देने से परसों काम ठीक हो गया। प्रकृति का अंश आप प्रकृति के साथ चला गया अपने को भगवान अर्पण कर दिया। अच्छा आप अलग हो जाओ अथवा संसार को दे दो ये तीन हुआ इनको कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग कहते हैं। सीधी सारी बात है अपना मान लेना ये गलती है। प्रकृति प्रकृति के कार्य को जो अपना मान लिया है ये बेईमानी है इसलिए बंधन है। जो अपना नहीं है अपना तो प्रभु है यार मान लिया अपरा प्रकृति को परा प्रकृति भगवान के साथ संबंध रखती है स्वतंत्रता से तो स्वतंत्रता से है परमात्मा साथ वो हो जाए परमात्मा साथ बहुत ठीक हो जाए। तो प्रकृति को जो अपरा प्रकृति को पकड़ा है ये गलती हुई है। गलती हुई शुद्ध हो जाए कल्याण हो गया गलती पकड़ रही है बंधन हो गया। संसार की रचना इसी ढंग से है अपने पास जो कुछ मिला है वो मिला हुआ है अपना नहीं है दूसरी चीज से हमारे को प्राप्त हुआ है उसे त्याग करना है। चाहे संसार में छोड़ दो चाहे प्रकृति में छोड़ दो चाहे परमात्मा में छोड़ दो जिसको अच्छा लगे वैसे कर दो। इसको योगास्त्र योग में यहाँ प्रोदान ऋणाम श्री योग जिससे ईमानदारी केवल ईमानदारी अपने प्रभु है मैं प्रभु का हूँ ये खास बात है पूर्ण ठीक हो जाएगा। संसार की सेवा करने कर्मयोग हो गया अपने को अलग कर दिया ज्ञान योग हो गया और भगवान को अर्पण कर दिया भक्ति योग हो गया। तो भक्ति योग में सब आप से आप आ जाते हैं। भक्ति योग करने अपने को भगवान में अर्पण कर दिया अपने पास जो है जो प्रकृति में चलेगा आप से आप ही निहाल हो गए। तो कर्मयोग ज्ञान योग दोनों भक्ति योग के अंतर्गत आ जाते हैं। इसमें जो जिसको ठीक सुहा है वही कर लो कर्मयोग से चाहो कल्याण हो जाएगा ज्ञान योग से हो जाएगा और भक्ति योग से हो जाएगा। भक्ति योग में एक विलक्षणता हो गई क्योंकि स्वयं परमात्मा का अंश है ना जिसे माँ का लड़का होता है तो माँ के साथ ही उनका संबंध खास है। ऐसे परमात्मा का अंश होने से परमात्मा के साथ ही खास संबंध है। इस वजह से परमात्मा के साथ होने से प्रेम ही होता है अपनापन जो है वो प्रभु के साथ है। प्रकृति के साथ अपनापन नहीं है और संसार के साथ भी अपनापन नहीं है अपने नहीं है ये। इस वजह से इसमें कुछ कमी रहती है और अपने प्रभु में हो जाना है इनमें पूर्णता हो जाती है। तो कर्मयोग में उदारता होती है और ज्ञान योग में वैराग्य होता है और भक्ति योग में समर्पण होता है। उदारता का मतलब क्या है, अपनी चीज ली है वो अपनी नहीं है, वो उनको सौंप देनी है, ये उदारता है। अपना तो कुछ था ही नहीं, है ही नहीं, होगा भी नहीं, रहेगा भी नहीं, बंधन बंधन रहेगा, इनको अपना मानते रहो बंधन रहेगा। तो उदार तो पूर्व संसार को दे दिया, यार अपना नहीं उसको त्याग दिया, बैरा गिरा बैरा क्यों हो गया, यार अपना भगवान का भगवान साथ हो गया, सब आप तो आपसे आप बैठ गई सभी। तो भगवान के साथ हमारा संबंध है, क्यों भगवान की परा प्रकृति है ये है अपरा। अपरा से दो तरह छूटते हैं, सेवा करके छूट जाए और त्याग करके छूट जाए। जब भगवान का अर्पण होगा तो सेवा त्याग दोनों वहां पर आप साफ हो जाएंगे, आप साफ ही मूल में। इस वास्ते अपने आप को भगवान ने लगा दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, ये बड़ी ईमानदारी बढ़िया बात है, था दूसरा पद कोई है नहीं, सदैव सदा से है जो भगवान का होने। संसार के साथ जो संबंध है उसके साथ लेने का संबंध रखता है ये बंधन करता है, देने का संबंध रखे ये मुक्ति करता है। तो साधक के लिए सबसे पहली बात क्या है, पहली बात है देना। देने का तात्पर्य कि लेना नहीं, ये आरंभ होगा साधक, साधन आरंभ हो जाएगा। ये लेने का रखे तो साधन को नहीं होगा, संसारी रहेगा। तो साधक तभी होता है जो परमात्मा को प्राप्त करता है, और संसार के साथ फंसता है तो लेने से फंसता है। जिसने कुछ लेना नहीं दीना वीर हजार, नहीं लेना बहुत ऊंची जड़ी चीज है, क्या है बस अपनी नहीं है उसे त्याग कर दिया। त्याग किसका नाम है, जो अपनी नहीं है उसे छोड़ने का त्याग हो गया। तो अपनी है ही नहीं, त्याग क्या करे, अपनी मानना गलती है तो गलती को शुद्ध कर लिया, माना अपनी नहीं है, इसको त्याग कहते हैं। भक्ति होगी भगवान के अर्पण करता है तो वास्तव में भगवान की चीज है सभी, अपना अंश भी परमात्मा का हो और संसार है वो भगवान परमात्मा की प्रकृति है, एकदम साफ साफ स्वच्छ निर्मल साफ एकदम, कोई झगड़ा नहीं, कोई मतभेद नहीं, कुछ जानना नहीं, बहुत स्पष्ट बहुत साफ। इसके संबंध प्रकृति और प्रकृति के कार्य से अलग होना तो होना है, वो मुक्ति है। और भगवान में मिल जाना है भक्ति, प्रकृति से अलग होना ज्ञान योग हो गया, संसार से अलग कर्म योग हो गया, अपने भगवान के साथ मिल गया भक्ति योग हो गया। तो प्रकृति प्रकृति कार्य हमारा नहीं है, हमारे भगवान है, ये वास्तविक चीज है, स्वतः सिद्ध आप साफ है, साफ साफ एकदम स्वच्छ निर्मल, इसको कोई पंचायती नहीं, सबसे बढ़िया है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही, क्योंकि उसका स्वयं अंश है उसी का ही, इस वास्ते सब मम प्रिय सब मम हो जाए। कर्मयोग में केवल त्याग करने से कर्मयोग होता है, सेवा करने से उस कर्मयोग में भक्ति आ जाती है, कर्मयोग को भक्ति मिश्रित कर्मयोग माना है, शेठ जी ने भक्ति योग कहा है। कर्मयोग केवल अपने उसको दे दिया है, जिसकी चीज दे दी बस सेवा में सौंप दी, अपने पास अहंकार है और ममता है उसका त्याग कर दिया, केवल सेवा हूं मैं तो सेवक हूं। सेवक सेवा होकर सेव्य मिल जाता है, और जिज्ञासु जिज्ञासा होकर तत्व को प्राप्त कर लेता है, और भक्त है वो भक्ति होकर भगवान मिल जाता है, सीधी सारी बात। और अपनी मान करके बंधन पड़ जाता है, संसार की संसार को दे दो, प्रकृति की प्रकृति को दे दो, प्रभु की प्रभु को दे दो, मुक्ति हो गई, भक्ति हो गई, योग हो गया। अपने मान लो कर्म ये हो गया, जन्म मरण योग अपने नहीं है, उसको अपना मान लिया। अब जन्म मरो, दुख पाओ, कष्ट पाओ, क्योंकि अपने नहीं है उसको अपना मान लिया, उसका दंड होगा भाई, दंड क्या, दुख ही दुख होगा। दुख आ रहे मशासत, बार बार जन्मेगा, मरेगा, मरेगा, जन्मेगा, दुख पाता ही रहेगा। इस बात से सीधी सारी बात है, सरल बात। ये जो कहा जाता है कि मुक्ति बहुत ही सुगम है और तत्काल है, सरल है, तो कैसे सुगम है? अब ध्यान दें, अपनी चीज नहीं है उसको अपनी न ले, अपनी न माने, मुक्ति हो गई। कितनी शुद्ध बात है। शरीर तीनों है ना, ये न स्थूल है, न सूक्ष्म है, न कारण है, हमारा है ही नहीं, अपना अपना नहीं मानना है। अब क्रिया द्वारा ना हमारा कर्मयोग हो जाए, विचार द्वारा हमारा ज्ञान योग हो गया, जिसकी शोभदी भक्ति योग हो गया। संसार में जो लेन देन हम करते हैं, इसमें साधक जब हो तो उसको देने का स्वभाव ही बनाना है, लेने का स्वभाव छोड़ देना है। देना और लेना लगे तो इसे जन्म मरण होगा, और देने ही देने में त्याग में त्याग में कल्याण हो जाएगा। तो साधक जो बता तब से ही देने का ही स्वभाव बना रहा है, देने का बिल्कुल भीतर का उद्देश्य नहीं रख रहा है। देना ही देने के लिए, लेना भी देने के लिए। भोजन भी करावे तो भोजन कराने वाले की प्रसन्नता के लिए भोजन करे, अपने लिए नहीं। लेना भी पड़े तो लेना देने वाले की प्रसन्नता के लिए लेना, वो लेना भी देना हो जाएगा और देना भी देना हो जाएगा, और अपने स्वार्थ के लिए देना भी लेना हो गया, लेना भी देना हो गया, और बंधन महान बंधन हो जाएगा, फंस जाओगे। इस वास्ते देना का शुरू कर दे, लेना बंद कर दे, बस साधक हो जाएगा। वो लेना ही लेना करे तो संसारी हो जाएगा, मौज हो गई। तो देना देना साधन हुआ, लेना देना असाधन हुआ, और सब कुछ दे दिया, उस देने का अभिमान रहता है, तो वो देने में क्या कि अभिमान खरीद लिया, तो जो बंधनकारक है अभिमान है। संस्कृति मूल शूल प्रदाना सकल शोक दायक अभिमाना, देने में भी अभिमान कर लिया और लेने में भी अभिमान कर दिया। मैं बड़ा चतुर हूँ, समझदार हूँ, मैंने इतना धन कमा लिया, इतना कर लिया, ये भी अभिमान में लेना महान पतन, और देना भी इतना दान कर दिया, इतना कर दिया, वो भी अभिमान, और ये अपना है ही नहीं। देना क्या हुआ, अपना पन छोड़ना है, तो अभिमान से बंधन होता है। इस वास्ते अपना नहीं है, सीधी सरल सुगम, मेरे तो गिरधर को पार, दूसरा को ही है, कुछ झंझट नहीं, सब मिल जाएगा। तेनाथ हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, और मेरा कोई नहीं है। इस वजह भगवान के ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से ये जीव मेरा ही अंश है। तो प्रभु की तरफ चलना है, ये सपूताई है, या प्रभु से विमुख होना है, कपूताई है। ये कपूत बनेगा ये दुख है, कपूत को छोड़ेगा सुखुआ, शांति हुई, आनंद हो गया, मौज हो गई, ईमानदार हो जाए, ठीक से बेईमानी छोड़ दे, बेईमानी बंदर, ईमानदारी मुक्ति, सत्य ही बड़ा आनंद है, बड़ी मौज है, आनंद है। तो ये त्याग कर देना है, सेवा में लगा देना है, ये खास साधन है। ये साधन मनुष्य ही कर सकता है, परमात्मा को अपना मनुष्य ही कर सकता है, भोगों का त्याग मनुष्य ही कर सकता है, विवेक भी मनुष्य के ही पांति आया है, ये विवेक और जगह नहीं है। यार भगवान का अपनापन मनुष्य शरीर में ही है और कोई भगवान को अपना नहीं कह सकता। स्वर्गादिक लोग के तो सुख को अपना भान करके सुख भोगने में लग गए और नरक और स्वर्ग जिला जोड़ने में गलती करी उसका दुख भोगने में लग गए और शुद्ध होने में दुख भोगने में बेईमानी करी ज्यादा अपना किया उसका दुख भोगने में लग गए। और मनुष्य को ये बताया जिसको विवेक दिया भगवान ने, ये विवेक मनुष्य में है खास, देवताओं में है विवेक। देवता भोगी है, वो भोगने के लिए गए हैं वहां, विवेक को काम लेने के लिए मनुष्य आए हैं। पशु पक्षी बातें विवेक है अपने निर्वाह मात्र का उतना, और मनुष्य के विवेक इतना बात है जो संसार की भी सेवा कर सकता है, अपना उद्धार कर सकता है, भगवान को निहाल कर सकता है, भगवान की सेवा कर सकता है, भगवान के अभाव को मिटा सकता है। मनुष्य विद्या एक विलक्षणता है, भगवान और भगवान के भी अभाव है, भगवान का अभाव है, भाव के भूखे हैं भगवान, भूखा को अभाव को पाते हैं, भूख लगी है, वो भूख अपने लिए नहीं है, जीवों के लिए है। भगवान से प्रेम करो, अपनापन करो, भगवान खुश हो जाएंगे। अपनापन ही पूजा है भगवान की, अपनापन ही भगवान की सेवा है, भगवान को अपना मानना है, भगवान खुश हो जाए, मेरा कोई नहीं है, खुश हो जाए। बच्चा माँ की गोदी में बैठा हुआ, माँ हो गए तो माँ तू मेरी है, मैं तेरा हूँ, माँ खुश हो जाती है। अब नई बात क्या कह दी, तुम माँ का है, पर माँ का हो जाने से माँ खुश हो जाए। ऐसे हम भगवान के हैं, भगवान कह दो हे नाथ मैं आपका हूँ, आप ही मेरे हो, भगवान खुश हो जाए मुफ्त में। अब मुफ्त में दुख पा रहे बेईमानी के कारण से, बेईमानी लेकर तो मौज ही होती, निरंतर मौज आनंद ही आनंद। इस सत्संग के द्वारा क्या होता है, भूल बताई जाती है, ये भैया गलती है, ये गलती, ये गलती, वो गलती हो गया, उसे गलती छोड़ दो, बस मुक्ति हो गई। वो गलती कर दो उसको अज्ञान कर दो, शास्त्रीय भाषा में अज्ञान है, ज्ञान हो जाएगा। गुरु बिना ज्ञान जैसे अंधेरे में आ रही, ज्ञान तो है सब में है ज्ञान, पर अंधेरे में आरसी, अंधेरे में दर्पण दिखता नहीं, प्रकाश में दिख जाए तो सत्संग में दिखने लगता है। सत्संग में अंधेरे में आरसी है, ज्ञान है सबके पास, सबके पास समझ है, ये बात सब समझेगी, ये सब छूटेगा, हमारे साथ रहने वाला नहीं है, ये सब जानते हैं, पर जानते पर मानते नहीं, क्योंकि साफ दिखता नहीं। ऐसे सुख हो जाएगा, इधर सुख हो जाएगा, आराम हो जाएगा, ये नहीं सोचते कि बंधन हो जाएगा, फंस जाओगे, वो तुम्हें लड़ने वाली चीज तो रहती नहीं और बंधन रह जाता है, ये बड़ा धोखा होता है। आप जितनी ग्रहण कर दो वो चीज तो रहेगी नहीं, और लड़ने का जो भाव है वो बंधन हो जाएगा। सुख ले ले, आराम ले ले, मान ले ले, आदर ले ले, शरीर भी ले ले, ले ये बंधन है, और दे दे दे दे दे दे निहाल हो गया, लेना देना कुछ लेना देना मान जाएगा, अपने शरीर में है जो रह जाएगा। तो सुगमता कैसे है कि अपनी चीज नहीं है उसको अपना न लेना, बेईमानी कठिन होती है, ईमानदारी तो सुकून होती है। आप किसी से लेना चाहो तो उसमें आप स्वतंत्र नहीं हो, लेना चाहो तो आप स्वतंत्र हो, अगला न ले तो आप छोड़ दो, आपकी स्वतंत्रता है। देने में जितनी स्वतंत्रता है लेने में तो बिल्कुल स्वतंत्रता है, इस वास्ते लेना तो बंद कर देना है। साधक मात्र के लिए बड़ी आवश्यक बात है, चाहे गहरी ज्ञान योगी हो, भक्ति योगी हो और कर्म योगी हो, लेना बंद कर देना शुरू कर दो, साधु हो जाएगा सबके लिए बात। वो संसार को देना है, वो प्रकृति को देना है, वो परमात्मा को देना है, और अपने लड़ा है यही बंधन है। कितनी सीधी सरल बात, साफ साफ, देने में सब स्वतंत्र है, सेवा करने में सब स्वतंत्र है, अपना त्याग करने में सब स्वतंत्र है, ग्रहण करने में, पकड़ने में, साथ रखने में, साथ लेने में सब स्वतंत्र है। और परमात्मा को अपना मानना, अपना साथ रहने में बड़ी स्वतंत्रता। संसार को लेना कठिन है और रखना बहुत ही कठिन, संभव ही नहीं है। और परमात्मा को अपने आप दे दिया, परमात्मा साथ ले अपना मान लिया, सर्वथा स्वतंत्र, सबसे सुगम, बड़ी मौज की बात, आनंद हो जाए, शरण हो जाए, भगवान की शरण हो जाए, तो काम तो सब करे भगवान, राम करे आनंद, अपन मौज रहे आनंद, हमारे कुछ करना ही नहीं पड़े। लड़की ने ब्याह दी जाती है तो घर जार बैठ जाती है, हम सब काम वही करो, अपने सेवा करो जो है, जैसी पालन पोषण करना, जो कुछ करना है, अपने पर कोई जिम्मेवारी नहीं, ऐसे प्रभु के चरणों के शरण हो जाओ, प्रभु को जाओ, जो भगवान करे अनन्यासंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ऐसे नित्य मेरे में लगे हुए हैं, उनका योग क्षेम मैं बहन करता हूँ, अप्राप्ति प्राप्ति करा देना और प्राप्त की रक्षा करना अनन्य भाव से, क्योंकि भगवान का है ये, माँ के गोद में चला जाता है तो उसे जो है उसकी रक्षा कर देती है माँ, अच्छा ये सो दे देती है, उसको कुछ करना ही नहीं पड़ता। भगवान कहते तुम मेरी शरण हो जाओ, बस सब पापों से मैं मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो, ये चिंता मुक्त हो जाता है। ये संसार में चिंता ही है, एक जीते हुए भी चिंता, मरे हुए भी चिंता, वस्तुओं की चिंता, परिस्थिति की चिंता, मुफ्त में दुख पाता है। भगवान को कह दो निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निशोक हो जाओ, निशंक हो जाओ, ऐसा कोई मिलेगा नहीं सिवाय परमात्मा। उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु खो राही, कैसा मौका है। गीता जी ने कैसी बात बताई, बड़ी सुंदर बातें बताई। त्याग का तो अभिमान ना हो और दूसरी से इच्छा ना हो, तो संत संत महात्मा पुरुष होते हैं, उनमें अभिमान नहीं होते, निर्भिमान होते हैं। तो उन्हें अभिमान किस बात का, अपनी चीज थी नहीं थी उसको दे दी तो अभिमान किस बात का, तो उसमें दुर्गुण दुराचार तो रहते नहीं, उसके दुर्गुण दुराचार न रहने का अभिमान होता नहीं, त्याग का अभिमान नहीं होता, तो आश्रय संपत्ति तो रहती नहीं, देवी संपत्ति का अभिमान नहीं, इसमें असाधन तो मिट जाते हैं, असाधन का अभिमान नहीं रहता है। स्वतः सिद्ध साधन है, अभिमान कैसे बनाया जाए तो अभिमान आता है, त्याग किया जाए अपनी कुछ अपनी दी जाए तो अभिमान आता है, अपनी नहीं है इस वजह से उसका अभिमान नहीं, और भगवान की देवी से मेरे गुण है उसका भी अभिमान नहीं, मौज हो गई आनंद हो गई। अब इसमें कोई शंका हो तो पूछो, सीधी देना है जो अपने अपना मान लिया इस वास्ते, अपना मान लिया तो अपना नहीं मानना है, अपना नहीं मानने में दे करके अपना मत मानो, अर्पण करके अपना मत मानो, छोड़ कर अपना मत मानो, अपना नहीं मानना है छोड़ दो, ज्ञान हो गया, संसार को दे दो कर्मयोग हो गया, भगवान को दे दो भक्ति योग हो गया, अपना मान लो जन्मण योग हो गया, जन्म कारण गुण संगोष सदा सदियों ने जन्म नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है।